D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 31 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Otwarte sklepy w centrach handlowych, muzea i galerie sztuki. Od jutra zmiana w ograniczeniach epidemicznych. AstraZeneca dostarczy w pierwszym kwartale unijnym krajom 9 milionów dodatkowych szczepionek przeciw COVID-19. Jutro rusza nabór wniosków o świadczenie 500+ na każde dziecko. Od jutra czekają nas lżejsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Rząd zdecydował, że sytuacja epidemiczna pozwala na otwarcie sklepów w centrach handlowych, muzeów i galerii sztuki. Wszędzie obowiązuje dystans, dezynfekcja i maseczka. Centra handlowe, muzea i galerie sztuki będą pracowały w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych obowiązuje limit. Jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Natomiast w większych jeden klient na 15 metrów kwadratowych. Powracamy w zasadzie do tego rozwiązania, które miało miejsce w grudniu, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Co też istotne, od 1 lutego zniesione zostają w sklepach godziny dla seniorów. Nowe zasady będą obowiązywać do 14 lutego. Czyli to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję, co dalej. Z kolei restauracje i punkty gastronomiczne, także te w galeriach handlowych, bez zmian mogą serwować posiłki na wynos lub z dowozem. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. W Łodzi od wtorku w reżimie sanitarnym otwarte będą m.in. Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki i Miejska Galeria Sztuki. Później, bo 11 lutego otworzy się Centralne Muzeum Włókiennictwa, mówi zastępca dyrektora placówki Magdalena Komarzaniec. Ten czas do momentu otwarcia poświęcimy oczywiście na jak najlepsze przygotowanie naszych przestrzeni do tego, aby naszych odwiedzających przyjąć i zachować wszelkie normy bezpieczeństwa. To, co się zmieni, to to, że mniej osób będzie mogło przebywać na terenie naszej instytucji. Warsztaty czy też oprowadzenia kuratorskie będą mogły być organizowane, ale także w mniejszych grupach. Nadal zamknięte pozostają inne placówki kulturalne, kina, teatry i domy kultury. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. Do tego czasu w szkołach wciąż uczyć się mogą tylko uczniowie klas 1-3 podstawówek. Zamknięte pozostaną stoki narciarskie, dyskoteki, siłownie, kluby fitness i baseny. Zakazane są zgromadzenia powyżej 5 osób oraz imprezy okolicznościowe. Infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego. We Włoszech od jutra w wielu regionach złagodzone zostaną restrykcje sanitarne. Ostatniej doby zmarło 237 osób zakażonych koronawirusem. Niemal 200 mniej niż wczoraj, najmniej od początku listopada. We Włoszech sytuacja epidemiologiczna powoli, ale systematycznie się poprawia. Znów o kilkaset osób spadła liczba hospitalizowanych. Jest ich obecnie nieco powyżej 20 tysięcy. Dwa tygodnie temu było ich o 2,5 tysiąca więcej. Tak zwany współczynnik reprodukcji wirusa, wskazujący, ile osób statystycznie zakaża jeden chory, spadł do 0,84. W związku z tym od jutra w 15 regionach Włoch obowiązywać będą lżejsze restrykcje. Do 18 otwarte będą bary i restauracje, normalnie będą funkcjonować wszystkie sklepy, będzie też można podróżować na terenie swojego regionu. W pozostałych 5 regionach, w tym na Sardynii i na Sycylii, panować będą ostrzejsze ograniczenia, m.in. zakaz opuszczania własnej gminy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. AstraZeneca dostarczy unijnym krajom 9 milionów dodatkowych szczepionek przeciwko COVID-19. Poinformowała o tym na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dostawa zaplanowana na pierwszy kwartał ma się zacząć o tydzień wcześniej niż zapowiadano. Ursula von der Leyen dodała, że brytyjsko-szwedzki koncern zwiększy zdolności produkcyjne swoich zakładów w Europie. Przedwczoraj Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki AstraZeneca. Od ponad tygodnia trwa jednak spór Brukseli z koncernem, który poinformował, że nie może dostarczyć wszystkich obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Dostawy mają być znacznie ograniczone, mowa jest o zaledwie 1/4 obiecywanych dawek. Ważna zmiana w programie Rodzina 500+. Jutro rusza nabór wniosków o świadczenie na każde dziecko. Jak można starać się o wsparcie, wyjaśnia Marzena Chodakowska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.

że chcieliśmy, żeby właściwie się to nigdy nie skończyło. Płakaliśmy i śmialiśmy się zarazem. Mogę powiedzieć, że właściwie sami aktorzy przerywali, bo tak emocje ich brały. To mogę ujawnić. I że te właściwie mikrofony wszystkie tam były rozgrzane do czerwoności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tradycji staje się zadość i zapytam. Zaczynamy? Odpowiadam. Zaczynamy. Tomasz Mann. Wyspa. Przeszłam się po plaży. Dziękuję ci, że mnie, nas, tu zabrałeś. Wiem, pracowałeś cały rok, żebyśmy tu przyjechali. Ciepło. Ciepłe morze. Wyspa, z dala od ludzi. Człowiek czuje się bezpieczny, z dala od ludzi. Nie sądzisz, że teraz mam takie marzenie? Żeby nigdy stąd nie wyjechać. Żeby nie wracać. Być tylko tu i teraz. Wiesz, zaczęłam liczyć ziarenka piasku. To mnie uspokajało. Pomyślałam, że wszystkie problemy, którymi żyjemy, są wymyślone. Są narzucone. Tak naprawdę nie ma żadnych problemów. Są tylko sprawy, którymi się zajmujemy. Bo coś trzeba robić, żeby zapełnić pustkę. Zasnęłam. Na plaży. Śniło mi się, że poszliśmy do sklepu. Na półkach były kolorowe, zamszowe, dziecięce buty. Zakładałam je. Wszystkie mi pasowały. Obudziłam się, ale jak zobaczyłam, że się ściemnia, wróciłam na rowerze. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, dzieci. Tak. Szybko zasnęły. Przytuliłem je. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Powiedziałeś? Zakochałem się w tobie, jak szłaś w białej bluzce z zieloną herbatą. Wylałaś mi wrzątek na serce. Tak się zaczęła nasza miłość. Dzieci we wszystko wierzą. Myślałam, zdążę je uśpić przed nocą. Jestem spokojniejsza, jak zasypiają ze mną. Uwielbiam ten moment. Jak przed snem opowiadają, jakim minął dzień. Ich oczami dzień wygląda zupełnie inaczej. Dzieci widzą więcej. Załatwiłeś nam wolny wieczór. Czy mogłabyś mnie kochać, gdybyśmy nie mieli dzieci? Kocham was razem. Nie umiem tego rozdzielić. Jakby dzieci umarły, czego nigdy bym nie chciał. Czy kochałabyś mnie? Przestań. Wiesz, chcę umrzeć z tobą. Jemy tu owoce z drzew, małże. Gwiazdy już wyszły na niebie. Policzymy spadające gwiazdy. Kto przegra, ten robi masaż. Dobrze. Co się stało? Nic nie mówisz. Przyniosę leżaki, koc, zrobiło się chłodno. Może rozpalę ognisko? Myślisz, że ktoś nas zobaczy z kosmosu? Nadajemy sygnał. Przylećcie po nas. Chcę, żeby ci było ciepło. Może będzie leciał samolot, zobaczy nas. Znam cię. Czuję. Coś się stało. Może chcesz herbaty? Nie. Tu masz, koc. Mów. Połóż się na leżaku. Leżak się pruje. Dostałeś jakąś złą wiadomość z pracy. Skąd? Z pracy. Jej poświęcasz najwięcej czasu. Jej poświęciłeś najwięcej życia. Wierzysz w pracę, że przyniesie ci szczęście. Praca jest jak wampir. Nawet tutaj, na tej wyspie, nie potrafisz zapomnieć o pracy. Narkopraca. Zapominam. Musisz przestać zamartwiać się pracą, wtedy będziesz wolny. Wiesz, kiedy ja się przestałam? Kiedy urodziłam dzieci. Zwłaszcza córeczkę. Pamiętasz? Wszystko było dobrze jeszcze godzinę przed porodem. Ale kto mógł przypuszczać, że pępowina owinie się wokół szyi? Wtedy zrozumiałam, co jest najważniejsze. Żaden problem nie jest w stanie mnie przestraszyć. Czasem wydaje mi się, że każdy człowiek powinien mieć w życiu jakieś straszne przeżycie, które zakończyłoby się dobrze, bo tylko wtedy może traktować życie jako przyjemność. Na przykład masaż kochanego męża przed wojną nocą. Wczoraj jeszcze bałaś się wojny. Wojna jest zawsze. Ktoś z kimś. Czasami jestem jak dziewczynka, która zgubiła się w lesie. Za dużo myślę o wojnie. O końcu świata. Przepraszam. Przepraszam, że cię w nocy odpychałam. Ale dzisiaj czuję się świetnie. Odpoczęłam. Potrzebowałam chwili dla siebie. Dziękuję, że zająłeś się dziećmi, kiedy ja się wylegiwałam na plaży. Mam taką wielką wdzięczność za ciebie. Aż mi łzy stają w oczach. Rozczulasz mnie, jak się bawisz z dziećmi. One się uwielbiają z tobą bawić. Wchodzą ci na głowę, a ty mówisz, że to za mało. Halo? Czy... Co? Nie włączaj radia. Nie mów nic. Do nikogo nie mów. Nie chcę, żeby ktoś wiedział, że tu jesteśmy. Spędzimy ten wieczór tylko ze sobą. Widziałaś? Gwiazda spadła. Tam druga i trzecia. Czuję, że mnie masujesz. Trzecia. Zawsze jesteś lepsza ode mnie. Dla ciebie spadają gwiazdy. To zarzut? To prawda. Teraz dwie moje widziałeś? Cóż, a nie widzisz, bo gwiazdy spadały po twojej stronie. Powiedz, co się dzieje, kij. Jaki kij? Zwykły taki, w lesie. Co z tym kijem? Z dziećmi szliśmy nad morze, ścieżką w lesie. Tam, koło wydm. Trzymaliśmy się za ręce, śpiewaliśmy. Wszystko było w porządku. Synek znalazł na drodze kij. Zaczął uderzać kijem o drzewo. Kij się złamał. Uderzył córeczkę w ramię. Popłakała się. Prosiłem, żeby przeprosił. Przeprosił? Tak, przeprosił, ale mówił, że to kij uderzył, nie on. Kij? Tak. Synek zawsze znajdzie wytłumaczenie. Ale trzeba dać mu się wypowiedzieć. Ale to nie kij uderzył jego siostrę, tylko on. Powiedziałeś mu to? Tak. Ale synek opowiedział mi, że to drzewo było złe na nas, bo przyjechaliśmy na tę wyspę bez zaproszenia. Nikt nas tutaj nie chciał. Drzewa są złe na nas, dlatego drzewo uderzyło w ramię siostry. Chyba mu nie uwierzyłeś. Dałem mu powiedzieć do końca. Zawsze mówisz, dziecko nie mówi, dziecko czuje, ale... Co? Córeczka, zawsze jak jej synek zrobi krzywdę, to mówi, że to nie on. Zresztą mu kazało to zrobić. Powiedziałeś, żeby się pogodzili? Poprosiłem, żeby się przytulili. Zrobili to? Synek odpychał córeczkę. Mówił, że kij ją zamieni w czarownicę, będzie miała czarne zęby, wielki, spiczasty nos. Ja sobie odpoczywałam. A ty musiałeś mocować się z dziećmi. Ale to nie koniec. Następna gwiazda! Poszliśmy dalej. Byliśmy na wysokości wydm. Ale synek... Wydmy te pod górę, co się wchodzi? Tak. Podniósł inny kij. Większy, ale bardziej spróchniały. Powiedział, że to prawdziwy miecz, który uchroni nas przed wściekłymi drzewami. Drzewa w nocy zamienią się w potwory i nas zaatakują. Synek ma wszystko przemyślane, jakby opowiadał książkę. Nie uderzaj o drzewo, prosiłem. Uderzysz, złamie się kij. Uderzy siostrę w oko. Ale... Ale co? Nie posłuchał cię. Krzyczałeś na niego? Musisz nauczyć się spokojnie mówić do dzieci. Wtedy cię będą słuchać. Nie krzyczałem. Starałem się mu spokojnie wytłumaczyć, żeby odłożył kij. Wyrwałeś mu na siłę. Tak? No to jest w twoim stylu. Lubisz pokazywać swoją siłę. Mężczyźni żywią się przemocą. Nie wyrwałem mu tego kija. Nie słuchał mnie. Uważał, że drzewa są złe na nas i chcą nas zaatakować. Walczył z nimi, żeby nas obronić. Uderzył w drzewo. Powiedziałem, to było ostatni raz. Córeczkę poprosiłem, żeby odsunęła się od drzewa. Kij się złamie, znowu możecie uderzyć. Córeczka nie posłuchała cię. Zawsze musi postawić na swoim. A jak nie może, to traci przytomność. Mdleje na zawołanie, żebyśmy się o nią martwili, żeby w końcu postawić na swoim. No. Córeczka powiedziała, że się nie boi głupich drzew, że się nie boi głupiego patyka. Synek, jak to usłyszał, drugi raz zamierzył się. Trzymał kij w powietrzu, patrzył mi w oczy. Czekał, jak zareaguje. Nie posłuchał cię? Widocznie nie dość dobrze wytłumaczyłeś, czym to grozi. Synek uderzył. Kij pękł? Nie pękł. Chyba mu już wyrwałeś ten kij. Ja bym nie wytrzymała. Nie wyrwałem mu tego kija. Powinienem to zrobić, ale zawsze mam w głowie twoje słowa, że jestem silniejszy od dzieci, żebym nie wykorzystywał swojej siły jako argumentu, tylko mądrze mówił. Odpowiednio dobierał słowa, słowa pomagają rozładować napięcie, więc znowu poprosiłem. Odłóż kij, synku, uderzysz siostrę, córeczkę, proszę, odsuń się. Córeczka nie posłuchała. Śmiała się z niego, mówiła, że to nie miecz, tylko zwykły, głupi patyk. Trzeci raz. Nie mogę tego słuchać. Nie umiałeś rozładować sytuacji między dziećmi? W pracy potrafisz, z dorosłymi ludźmi potrafisz, a z dziećmi nie. Starałem się. Nawet schyliłem się do wysokości synka, tak jak mi mówiłaś. Chcesz powiedzieć coś dziecku? Powiedz to na jego wysokości. Tak zrobiłem. Złapałem synka za rękę. Pewnie za mocno. Twoje reakcje często nie pasują do sytuacji. Delikatnie trzymałem go za rękę. Jeszcze raz tłumaczyłem, że nie może uderzać kijem o drzewo, bo kij może złamać się i uderzyć jego siostrę. Ale on... Co? Jak już zacząłeś, to skończ. Wolałbym na tym skończyć. Posłuchał cię. Tak? Czyli zadziałało? Schyliłeś się i co? Skończysz opowiadać czy nie? Tak. To zrób to. Chcę patrzeć na spadające gwiazdy. Przestrzegałem go, jak pęknie kij i uderzy siostrę w oko, będziesz miał karę. A on powiedział, mama mnie uczy, że nie powinno się straszyć dzieci karami. Łagodność, nie kary, robi dzieci lepszymi. Właśnie nie dotarło. Słyszysz? Nie zawsze łagodność rozładowuje bombę. Może nie byłeś wystarczająco łagodny. Synek na przekór mnie, jakby mi na złość, jakby chciał pokazać, że ciebie bardziej słucha niż mnie. Nie posłuchał mnie. Wyrwał rękę z mojej ręki, zamachnął się. Uderzył z całych sił w drzewo. Kij pękł na pół. I? Uderzył siostrę w oko. Córeczka zaczęła płakać. Wybiłeś jej oko, krzyczałem. Krew jej leci. Co ty zrobiłeś? Poniosło mnie. Co mu zrobiłeś? Usiądź. Nie mogę siedzieć. Nie może to do mnie dojść. Co mu zrobiłeś? Patrz mi w oczy. Kocham synka, wiesz o tym. Gramy w piłkę, oglądamy filmy, jeździmy razem na męskie wyprawy, na kajaki, na rowery, noszę go na barana. Śpiewamy razem We Will Rock You. Powiedz, to ci ulży. Uderzyłem synka. Nie wierzę. Tak. Jak mogłeś uderzyć moje dziecko? To nasze dziecko. Przecież on ma 7 lat. Wiem, ile ma lat. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, nie pamiętam. Jak to nie pamiętasz? Upiłeś się? Poszedłeś pijany z dziećmi na spacer? Nie. Masz opowiedzieć ze szczegółami, jak to się stało. Złapałem go za włosy, za ucho. Rzuciłem o ziemię. Biłem go po twarzy, biłem w tyłek. Biłem, wrzeszczałem. Dałeś nie uderzać kijem. Ile razy mam mówić? Ile razy mam mówić, żebyś zrozumiał, że to jest niebezpieczne, że zrobisz komuś krzywdę? Czy musisz być taki złośliwy? Czy to takie trudne do zrozumienia, że jak się uderza kijem o drzewo, to pęka kij. Jedna część kija zostaje w rękach, druga część kija odpada z dużą siłą. Kogoś uderza. Uderzyłeś siostrę. Może straciła oko. Musimy jechać do szpitala. Trzeba ratować jej oko. Synek płakał. Przepraszał na kolanach. Tatuś, przepraszam, tatuś, przepraszam. Nie chciałem. Nie będę już uderzał kijem. Przestań mnie bić. Tak krzyczał. Córeczka wrzeszczała. Tatuś, tatuś, mamuko, nie bij go, nie bij go. Szarpała mnie za spodnie, odwróciłem się. Pokazała mi oko, było całe. Kij trafił ją pod okiem. Było zadraśnięcie. Muszę zobaczyć to oko. Nie, nie, idź, nie bój się. Już dosyć przeżyły. Przemyłem wodą utlenioną, jak przyszliśmy ze spaceru. Co zrobiłeś synkowi? Przestałem bić synka. W te

Zawsze robię nie tak, jak powinienem. Nie użalaj się nad sobą. To trzeba było nie zakładać rodziny. Jesteś słabym, marnym gnojkiem, który nie radzi sobie z samym sobą i wyżywa się na dzieciach. Nie chciałem. Wiesz, co zrobiłeś swoim własnym dzieciom? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Będą to pamiętać do końca życia. Wypaliłeś im w pamięci ranę, która się nie zagoi. W najgorszych snach będzie powracał ojciec, który je pobił. Jaką odpowiedzialnością je obarczyłeś za nasze małżeństwo? Za głupi kij! Jesteś niebezpiecznym sadystą. Przestań. Dzieci potrzebują czułości i troski, a ty udowodniłeś, że jesteś agresywnym, brutalnym agresorem, który nie potrafił przekonać synka, żeby nie uderzał kijem o drzewo. Śmieszny jesteś. Nie chciałem używać siły. Ale jej użyłeś. To jest patologia. To jest przestępstwo. To jest sprawa policyjna. Powinni cię za to wsadzić do więzienia. Takich jak ty powinno się skazywać. Przestań mnie gnębić. To ty. Co ja? Może to przeze mnie pobiłeś dzieci? Nie dałaś mi żadnej czułości. Nie chciałaś się kochać ze mną, odpychałaś mnie w nocy. Przypomnieć ci, dlaczego nie chciałam się kochać? Boję się wojny. Boję się końca świata. Boję się, że zniszczymy planetę. Nie umiałeś mnie pocieszyć, uspokoić, tylko wyśmiałeś mnie. Nie ma żadnej wojny. Nie rozumiałem twojej pani. Ale ja się boję wojny. Jak mówię, że się boję, to tak jest. Masz mnie rozumieć. Starać się mi pomóc, a nie sobie. Na tym polega małżeństwo. Potrzebowałam tylko, żebyś mnie przytulił. Tylko przytulił. A ty pchałeś się na mnie. Za dużo czytasz wiadomości o wojnach, kataklizmach, meteorach, co spadają na ziemię. Jak się czegoś boję, to oczekuję, że mnie posłuchasz. Pocieszysz. Porozmawiamy i tak zaśniemy. Nigdy mnie nie zmusisz do kochania. Jak nie zaczniesz ze mną rozmawiać, odczuwać ze mną to, co ja czuję, to będziemy się od siebie odbijać jak od ścian. Kochanie to nie jest tylko wsadzanie i wyjmowanie. To są uczucia. A ty moich uczuć nie szanujesz. A moje uczucia? Czym są? Odpychasz mnie, kiedy chcę się kochać. Moje uczucia są gorsze od twoich? Bo ty się boisz wojny? A ja się chcę kochać, wolę się kochać, niż bać się końca świata. Myślałem, że teraz, tu, na tej wyspie odpoczniesz. Sama marzyłaś o cieple, o ciepłym morzu, o rafie koralowej, o złotym piasku. To wszystko ci zapewniłem. Proszę, przyjeżdżamy. I co? Jak się to kończy? Odpychasz mnie, bijesz po rękach. Odsuwasz się ode mnie, plujesz na mnie. Trzeba było zaczekać dzień, dostałbyś wszystko. Tak, bo ja muszę sobie zasłużyć. Bo ja mam czekać, aż mi pozwolisz. Bo zawsze ty decydujesz, kiedy mnie dopuścisz do siebie. Tak. Tyle lat żyjemy, powinieneś się tego nauczyć. Nauczyć instrukcji obsługi ciebie. Spłodziłeś mi dzieci, skończyłeś swoją robotę, teraz tylko masz pracować na utrzymanie rodziny. To chcesz mi powiedzieć? To chcesz ode mnie usłyszeć? Tak. Dzieci są dla mnie najważniejsze. One mogą coś zmienić w tym chorym świecie. Chronię rodzinę. Dbam o rodzinę. Zapomniałam o sobie. Nie żyję dla siebie. Nigdy sama z siebie nie chciałaś się ze mną kochać. Staram się być delikatny, czuły. Właśnie. Istnieją tylko dla ciebie dzieci. To cały twój uczuciowy świat. Dzieci pieścisz. Dzieci przytulasz, kota głaszczesz. A ja siedzę obok. I nic dla mnie, nic nie skapnie. Po urodzeniu dzieci, przy przestałem dla ciebie istnieć. Ja też potrzebuję czułości. Ja też potrzebuję czułości. Ja też jestem dzieckiem, które potrzebuje czułości, rozumiesz? Kocham dzieci. Pierwszy raz uderzyłem dziecko. Wiesz, że oddałbym za nie życie. Dzieci są niewinne. A ty je skrzywdziłeś. Zapomnę. Jakbyś je kochał, to byś ich nie bił. Można kochać i bić. Może weź się zabij, bo się z tobą nie kochałam. Nie mów tak, bo mi serce pęknie. Gdzie było twoje serce, jakie biłeś? Straszyłeś. Boję się ciebie. Puść mi rękę! Może mnie jeszcze uderzysz, co? Nie pamiętasz, jak byłam w ciąży? Też mnie popchnąłeś ze schodów. Za to samo, bo nie chciałam się z sobą kochać. A jak miałam synka na rękach, to nie szarpałeś się ze mną? Jesteś niezrównoważony. Teraz też najchętniej siłą byś mnie zmusił, żebym się zamknęła. Żebym przestała mówić prawdę, która cię drażni. Prawda odkrywa, jaki jesteś naprawdę. Pakuję się, wyjeżdżam z dziećmi. Sam sobie zostań na tej wyspie. Podam cię do sądu. To ci nie ujdzie na sucho. Nie zasługujesz na rodzinę. Nie chciałem, proszę cię, już nigdy się tak nie zachowam. Daj mi szansę. Wiesz, jaką mam stresującą pracę. Ciągle muszę prosić o pracę na klęczkach do dyrektorów. Nie śpię po nocach. Myślę, jak utrzymać dom, rodzinę. Twoje potrzeby zaspokajam. Dzieci, co zamarzą, to dostają. Co chcesz, to masz. Ty nie pracujesz. Sam zarabiam na rodzinę. Potrzebuję tak mało. Czasami, żebyś na mnie zwróciła uwagę. Ja też zarabiam. Pracuję w domu. Sprzątam, gotuję, piorę. Przelicz to na godziny. To zobaczysz, ile zarabiam. Ile oszczędzasz. Patrz, patrz, patrz. Myślisz, że to ci pomoże. Że mnie weźmiesz na litość. Wybacz mi. Daj mi ostatnią szansę. Jak jeszcze raz uderzę dziecko, zostaw mnie, odejdź, weź dom, wszystkie pieniądze. Czego miauczysz? Ty dzieciaku, zwariować można to marudzenie dzieci, ciągłe kwękanie, kwilenie, zespół kociego krzyku. Te matki ciągnące dzieci, te żony słuchające głupich, prymitywnych mężów. Żyjące kobiety w tym męskim świecie, w którym rządzi przemoc, siła, manipulacja. Wszystko mnie drażni. Męski świat niszczy świat. Kobiety z tymi siatkami, wyciągnięte ręce mają do kolan, wrzeszczą na mężów. Same słodycze żrą, brzuchy im zwisają, opinają się dla facetów. W dżinsy wyszuplają na siłę, oddechu nie łapią, brzuch wciągają, żeby się podobać mężom. Jedzą po nocach, raz im ciepło, raz zimno. Nogi kobietom puchną w szpilkach. Faceci przystojni nawet do osiemdziesiątki. My schniemy jak śliwki. Zmarszczki to pod oczami, to na tyłkach rozstępy, to włosy wypadają siwe. Farby na włosy lać trzeba, botoksy wstrzykiwać. Dzieci życie pożerają, my pożeramy mężów. Uciekają mężowie z domów, my nie dajemy im wyjść. Nie chcemy, bo tyle mamy uczuć na nich przelać. Wylać swoje frustracje, niezgodę na ich świat. Raz chcemy być z nimi, za chwilę nie chcemy. Kochaj mnie, zaraz nie kochaj. Przytul mnie, a za chwilę nie dotykaj mnie. Jak tu żyć, żeby nie myśleć, że trzeba komuś sprawić przyjemność. Żeby tak przestały dzieci miauczeć, ciągnąć za sukienkę, żeby dały się przespać. Dziury ozonowe pozatykać trzeba, łowić plastiki, wyciągać z wielorybów, kangury spalone gasić trzeba, ciągle coś naprawiać za mężczyzn. Cały czas coś naprawiać, ratować, psy bezdomne karmić, tolerować. Ciągle na tej wyspie o tym wszystkim nie zapomniałam. Chociaż jesteśmy tutaj tak długo. Chcę ci coś powiedzieć. Nic nie mów. Przebaczę ci. wierzę, że już więcej nie uderzysz dziecka. Może jestem za bardzo uczuciowa, ale wierzę twoim łzom. Kiedy zacząłeś płakać, to na mnie zadziałało. Nigdy nie płakałeś. Dobrze, płacz. Podziękuj łzom. To one cię uratowały. Pójdę do córeczki. Może trzeba przemyć jej te rany pod okiem. Nie ma żadnej rany pod okiem. Jak to nie ma? Nie ma. Przecież mówiłeś, synek ją uderzył kijem. Nie uderzył. Zaraz, to co zrobił? Nic. Jak to nic? Po prostu nic. Oszukałeś mnie? Tak. Po co? Nie wiem. Przecież... Wiem, przepraszam. Jak mogłeś mnie tak oszukać? Zachowałam się jak idiotka. Krzyczałam na ciebie. Chciałam odejść, policję wezwać. Chciałem sprawdzić. Dokończ. Co chciałeś sprawdzić? Czy dalej myślisz o naszych dzieciach? Zawsze myślę o naszych dzieciach. Jak to, czy myślę? Wiesz, że są już dorosłe. Że nie przyjechałeś z nami, że zafundowały nam ten wyjazd. Chciałeś sprawić nam przyjemność. Zawsze marzyliśmy o wyspie, gdzie jest ciepło, gdzie jest ciepłe morze. A tak. Zapomniałam. Dlaczego ja wszystko zapominam? Ja też zapominam. Wczoraj mi przypominałaś, jak zrobiłaś sobie dla mnie kolczyk w języku. Zawiozłaś mnie do lasu w zimie, tam się kochaliśmy. Kierownica wbijała ci się w plecy. Tak. Kiedyś się wstydziłam. Teraz nie mam przed kim się wstydzić. Nie wiem, od kiedy tu jesteśmy. Przestały nam działać telefony, komputery. Nie ma prądu. Od dawna. Czytamy ciągle te same książki. Nie wiedzieliśmy, że tu utkniemy. Jakbyśmy wiedzieli, wzięlibyśmy całą bibliotekę ze sobą. Zapomnieli o nas. Nie chcę już mówić przez radio halo, czy ktoś tam po drugiej stronie jest. Wrzuć do morza to radio. Jak nas mają znaleźć, to znajdą. A co by było? Co? Gdybyśmy byli ostatnimi ludźmi na świecie. Że tylko myśmy przeżyli? Przywiozła nas tu łódź na wakacje. Może tak powinno wyglądać życie. Jak? Życie jest jak wakacje. Takie nam się właśnie życie zrobiło. Jemy owoce i małże. Na niebie same gwiazdy. Od dawna żadnego samolotu. Wszystko powoli zapominam. Nie liczymy już miesięcy. Ile tu jesteśmy? Ale to nie boli. Kochasz mnie? Kocham. Nawet jak zapomnisz, kim jestem? Dlatego muszę czasami przypomnieć ci o sobie, pomóc ci wrócić tutaj. Pocałuj mnie. Twoje usta smakują... Jak? To się nazywało truskawki. W słuchowisku Tomasza Manna Wyspa wystąpili Danuta Stenka, żona, mąż Jacek Braciak. Muzyka Sambor Dudziński. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Tomasz Mann. Bardzo dziękuję za zaproszenie i swoiste wyróżnienie. I oczywiście zapraszam na ciąg dalszy z Trójką. Przygodo trwaj. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, Andrzej Brzoska. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem, ponieważ za nami pierwsza premiera roku w programie trzecim. No, zaczęliśmy chyba na bardzo wysokim C, ze znakomitą obsadą, ze wspaniałą, nastrojową, klimatyczną muzyką Sambora Dudzińskiego, którego może słuchacze pamiętają z premiery Zwierzęcej Zajadłości, słuchowiska złożonego z wierszy Stanisława Barańczaka, który to Dudziński przebojem wszedł na antenę programu trzeciego jako osoba, która zajęła się muzyką w słuchowisku. Słuchowisko, którego wysłuchaliśmy, jest moim zdaniem dosyć takim typowym tekstem Tomka Manna, z którym mam zaszczyt już od wielu lat współpracować. Zaczyna się bardzo tak realistycznie, a potem odjeżdżamy gdzieś w jakiś niebyt, w jakieś bliżej nieokreślone sytuacje. I ja odebrałem ten tekst jako coś, co się dzieje oczywiście w takim czasie, nawet może i pandemicznym, a może postkatastroficznym, ale też nie do końca realnym. Niby są jakieś dzieci, ale tych dzieci nie ma. Może Państwo się spodziewali, że to będzie Wyspa Rajska, okraszona pięknym krajobrazem, ptaszkami, szumem morza, ale potraktowaliśmy ten tekst inaczej, zresztą za aprobatą Tomka, który reżyserował słuchowisko. Wydaje mi się, że to słuchowisko można interpretować na wiele sposobów, niekoniecznie tak, jak ja to słyszałem, czy widziałem, jak rozumiałem podczas czytania scenariusza. Także chyba bardzo dobrze, że tak się dzieje, że mamy teksty, które można interpretować na kilka sposobów. Mam nadzieję, że kolejne premiery będą równie udane i przysporzą Państwu dużo radości. Oczywiście pracujemy w warunkach pandemicznych, w związku z tym obsada skromna, ale doborowa i bardzo liczę na to, że w przyszłości będziemy mogli wrócić do normalnych warunków pracy, do nieco większej obsady, do dłuższej pracy w studiu, do normalnych warunków, jakie mieliśmy przed pandemią. Słyszałem, że Tomek opowiadał o swoich początkach jako słuchacz programu trzeciego. Ja chciałbym też się podzielić z Państwem anegdotą, o której chyba nigdy nie opowiadałem. Otóż podczas moich studiów obowiązywał taki staż, takie praktyki obowiązkowe. Było trzeba udać się na, w moim przypadku, na plac remontowy, gdzie wraz z ekipą malarską malowaliśmy pokoje. Nie mogę powiedzieć, że byłem bardzo aktywny podczas tych prac, ale koło południa, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, w programie trzecim była nadawana codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. I po prostu na to hasło malarze rzucali cały sprzęt i siadaliśmy przy odbiorniku, wspólnie słuchaliśmy. Więc to moje takie ciepłe wspomnienia związane z pierwszymi audycjami w programie trzecim. Tytuł cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym był właśnie cyklem słuchowisk, czyli było codziennie słuchowisko, kilkanaście, a czasami nawet i kilkadziesiąt słuchowisk zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia na podstawie przeważnie adaptacji. Były to powieści, klasyka, literatura współczesna. Wielu słuchaczy zapewne pamięta takie pozycje jak Mistrz i Małgorzata, trylogia i wiele, wiele innych znanych powieści, klasyki polskiej i literatury światowej. Cykl oczywiście nie istnieje od wielu lat, aczkolwiek przypominam sobie, że jeżeli są jakieś jubileusze programu trzeciego, słuchacze bardzo często wracają do tego cyklu. W zmienionej postaci mogę powiedzieć, że istnieje jako czytana powieść. Do tego stylu nawiązuje redaktor Baszka od 20 lat, przygotowując dźwiękowe odcinki powieści na antenie programu trzeciego. Rozstaję się z Państwem dziś, mając nadzieję na kolejne spotkanie, a także powrót do tradycyjnych naszych spotkań przed emisją, po emisji, a również spotkań podczas festiwali. W ubiegły rok był bardzo skromny pod tym względem. Mamy nadzieję, że słuchowiska programu trzeciego znajdą się na festiwalu Dwa Teatry, a także może na festiwalach zagranicznych takich jak Pri Italia czy Pri Europa. Dziękuję, do usłyszenia. Andrzej Brzoska, Tomku. Jeżeli jeszcze jest czas, to mogę zaproponować Sambora Ducińskiego, który nie tylko gra, ale też niesamowicie śpiewa. Tomasz Mann.